NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Fouad El, die wordt verdacht van het doodschieten van 3 mensen donderdag in Rotterdam, stond op het punt om zijn huis te worden uitgezet. Hij had al een paar maanden geen huur betaald. De rechter had in augustus bepaald dat zijn huurcontract mocht worden ontbonden. EU-buitenlandministers benadrukken in Kiev hun steun aan Oekraïne. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken bezoeken de Oekraïnse hoofdstad voor het eerst gezamenlijk. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba heeft hen uitgenodigd. De voorzitter van het Oekraïnse parlement heeft boos gereageerd op een foto die Elon Musk op X heeft geplaatst, het voormalige Twitter. Met die foto maakte hij de Oekraïnse president Zelensky belachelijk. Daaronder staat: wanneer er 5 minuten voorbij zijn en je nog niet om $1 miljard aan hulp hebt gevraagd. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen weekend een illegale slachterij ontdekt op een boerderij in de provincie Utrecht. De veehouder is aangehouden en wordt verdacht van het illegaal houden en doden van schapen. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 10 minuten vertraging tussen Naardenwest en Blaricum. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 20 minuten extra. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam ter hoogte van de afrit Oostvoorne 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, man, vrouw, het maakt dus wel uit, want het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren gegroeid, in plaats van dat het kleiner is geworden. We hadden toch met z'n allen gedacht dat daar wat aan was gedaan? Nou, niet. Er is een Europese regel, misschien is dat dan het licht aan het eind van de tunnel. Of dat de loonkloof tussen man en vrouw gaat dichten, horen we zo meteen. Geld of je leven. Eerst beginnen we bij het klimaat. Want menig politicus en beleidsmaker in Den Haag krijgt het hondsbenauwd zodra je over klimaatverandering begint. Niet alleen vanwege de hoge temperaturen die ermee gepaard gaan, maar ook omdat het een beladen onderwerp is, zien we elke dag zo'n beetje en ook vandaag weer op de A12. Ik wil dit ook niet, weet je. Ik heb wil liever nu met mijn kind Lego gaan spelen, echt waar. Ik zit hier ook echt liever niet. Maar ja, ik moet gewoon een geluid laten horen. Gaat niet gebeuren. Hey. Dat niet kunnen. Mensen moeten werken. Laat lekker in het Binnenhof gaan staan. Ja, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Kees Vendrik, houdt zich dagelijks bezig met dit beladen onderwerp. Hij is voorzitter van de Nationaal Klimaatplatform. Is degene die de hoge heren en dames in Den Haag informeert over wat er in de samenleving speelt op het gebied van klimaat. Ik ga met hem praten over hoe hij iets kan bereiken en wat hij dan eigenlijk wil bereiken. Van harte welkom, meneer Vendrik. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. We hoorden net dat fragmentje over de klimaatdemonstratie op de A12. Ik zat even op de site van het Klimaatplatform te kijken. Het motto van uw organisatie is versnellen en verbinden. Zeker. Hoe verbindend is dit, wat hier dagelijks gebeurt? Nou, weet u, over de demonstratie zelf en wat je daarvan vindt, daar gun ik ieder zijn eigen oordeel. Wat ik wel heel goed snap, is dat daar mensen demonstreren die zich heel veel zorgen maken over klimaatverandering. Ja. En we zijn ook heel erg laat. En ik zie ook in enquêtes dat Nederlandse burgers zich in grote meerderheid steeds meer zorgen gaan maken over die klimaatverandering. Die willen dat er stevig klimaatbeleid wordt gevoerd. Ja. En die hebben eigenlijk behoefte aan handelingsperspectief. Hoe kunnen we hier verder komen? Ja. En wat hier natuurlijk heel belangrijke rol speelt, is klimaatrechtvaardigheid. We moeten met z'n allen die transitie door. Bedrijven, burgers op alle mogelijke plekken. Mm-hmm. Niemand uitgezonderd. En dan is het gek om te zien, en ik snap dat protest wel, rond fossiele subsidies. Dat wij voor de kleine energierekening thuis wel allerlei energiebelastingen betalen. Ja. Terwijl dat voor grotere bedrijven niet of maar in veel mindere mate het geval is. Ja, u heeft het dan over die fossiele subsidies. Komen we zo nog even over te spreken, waarschijnlijk. Maar eventjes, is een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid nodig om ergens te komen? Nou, volgens mij hoort het bij een democratie dat burgers de straat op gaan om uitdrukking te geven aan wat ze vinden. Maar ook, ze ook de snelweg op gaan? Ja, daar gun ik anderen ieder zijn eigen oordeel over. Ja. Want dat is natuurlijk die burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Ja, dat snap ik. Maar goed, een levend demonstratierecht, dat hoort bij een democratie. Ja. En het is uiteindelijk de rechter die bepaalt waar de grenzen liggen. Ja. Bent u wel eens jaloers dat zij daar gewoon kunnen zitten? In ieder geval dat ze daar zitten. En dat u, zeg maar, u opereert toch, denk ik. De politieke gereedschapskist kunt u goed gebruiken in uw functie, volgens mij. Bent u wel eens jaloers op dat zij gewoon bam daar gaan zitten en een beetje zo een bam statement maken? En dat u toch, u moet het subtieler doen, denk ik. Nee, ik ben niet jaloers. Ik snap heel goed dat mensen zich enorm veel zorgen maken. Zeker ook jongere generaties. En dit is namelijk hun wereld, hè, die we aan het achterlaten zijn. Ik ben zelf 60. Dus ik heb meer tijd achter me dan voor me. Dat geldt voor jongeren precies andersom. Ja. Dat zij zich grote zorgen maken. Maar ook de grootouders voor het klimaat, die daar ook rondlopen. Voor hun kleinkinderen. Ja, dat snap ik wel. Ja. Eventjes naar wat u doet. Want mensen die luisteren zullen misschien denken, maar wat doet die meneer Vendrik dan? Ja. U bent, zeg maar, mag ik zeggen, u bent de spil in de relatie tussen bedrijven in de samenleving en die overheid aan het Binnenhof, die u maar al te goed kent. Nou, de spil is wel heel groot. Een spil. Maar het is wel de bedoeling dat we met dit platform, het is vorig jaar opgericht, komt voort uit het klimaatakkoord, dat we proberen de boel te versnellen. En de beste manier om dat te doen, dat is in ieder geval de manier zoals wij het proberen, is om heel goed te luisteren naar wat er in de samenleving gebeurt. Waar lopen burgers tegenaan als ze willen verduurzamen? Welke problemen hebben bedrijven of welke kansen hebben ze? Ja. Ik zie allemaal schitterende projecten voorbij komen. Nieuw maatschappelijk initiatief waarvan ik denk, wauw, wat zou dat gaaf zijn als we dat nou met z'n allen veel groter kunnen maken. Ja. En ik ben eigenlijk elke dag met deze mensen in gesprek. Wat gebeurt er? Wat heb je nodig? Waar gaat het mis? Wat gaat er goed? En dat rapporteer ik aan minister Jetten of andere ministers als het zo uitkomt. En denkt hij dan als u hem rapporteert van, god, dat wist ik niet? Nou, dat soort dingen komen voor. Niet alles is nieuw. Maar dan is het toch nog van belang dat hij het ook van mij hoort. Ja. Maar dankzij ons werk en het feit dat we hier gewoon elke dag mee bezig kunnen zijn, ja, hoop ik wel dat we de boel echt kunnen aanjagen en ook kansen kunnen pakken die tot voor kort blijven liggen. Laat ik één voorbeeld noemen. Ja, ik kan het zeggen, zullen we het eens concreet maken, maar zeker. Ik ben er al voor. We hebben in Nederland 10.000 sportaccommodaties. Ja. Elk weekend, maar ook door de week bij de trainingen, lopen daar miljoenen Nederlanders rond. En we weten, een handvol van die 10.000 sportaccommodaties, die zijn van het gas af. Of die hebben zonnepanelen op het dak, of allebei. Maar het overgrote deel van deze sportaccommodaties, het lukt niet om die stap te zetten. Okay. Het is te ver weg, het is te duur. Veel sportclubs hebben het ook lastig, zeker na vorig jaar, vanwege die gasrekening die omhoog vloog, de Oekraïneoorlog en de gekte op de gasmarkt. Dus we hebben bedacht, is er een mogelijkheid om eigenlijk een radicale versnelling te realiseren bij die 10.000 sportaccommodaties? Daar zijn we naar de minister geweest, in dit geval minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Ja. We hebben dit voorjaar een soort proeftuin gehad met een aantal pioniers uit de wereld van de sport die het al doen. Sportvelden bezocht, gekeken wat gebeurt daar, hoe doen ze het, hoeveel geld kost het, wat hebben ze nodig. Samen met mensen uit de wereld van duurzame energie, mensen uit de wereld van het geld. Eigenlijk een soort voorstel gemaakt. En dat ligt nu bij de drie ministers om dit najaar een soort versnellingsakkoord te bereiken. Met hele praktische support en ook een klap geld om te kijken of we de komende jaren een aanzienlijke versnelling kunnen realiseren om die 10.000 accommodaties de stap te laten maken naar een duurzame energievoorziening. Zonnepanelen op het dak te leggen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Het kan gaan om een warmtepomp. Ja. Het kan gaan om buffervaten onder de voetbalvelden. Er zijn allerlei opties. Hangt heel erg van de plek af waar je zit. Of aquathermie, of en allemaal ingewikkelde begrippen. Nee, snap ik. Maar in ieder geval, ik al die sportclubs hebben eigenlijk een hele mooie potentie. En wat ik relevant vind is, volgens mij vinden we allemaal sport ontzettend belangrijk. Ja. Na vorig jaar is dat ook een kwetsbare infrastructuur. Sportclubs rapporteren ook dat ze nauwelijks het hoofd boven water houden. Ja. Die zijn er ook. En voor mij is ook nog een extra belang hoe zo mooi zou het zijn om veel meer mensen in Nederland in aanraking te laten komen met de klimaat- en energietransitie. Dat ze het letterlijk voor zich zien en dat ze dan ook kunnen ervaren wat het betekent als hun clubje onderdeel gaat uitmaken van een groeiend legioen aan duurzame sportvelden. En eigenlijk bent u een soort nationaal rapporteur klimaat, kan je dan eigenlijk zeggen? Ja, wat u toen noemt. Ik beschouw mezelf maar als een nationaal prikbord. Ik ben geen ombudsman, dus ik ga niet individuele klachten behandelen. Maar als ik het idee heb van, hé, hier kan meer. Als mensen me vertellen, ik heb je hulp nodig, omdat veel meer mensen hiervan kunnen profiteren, dan gaan wij erachteraan. Ja, en nu begrijp ik ook dat u ook regelmatig geconfronteerd wordt met allerlei moeilijkheden als bedrijven bijvoorbeeld iets willen, als een ondernemer iets wil, of als ze met een paar ondernemers bij elkaar iets willen samen. Als het gaat om bijvoorbeeld energie delen of zo. Dat ook op best wel veel gedoe uit waarvan u ook denkt van, jongen, hebben we het zo ingewikkeld gemaakt als overheid? Nou ja, is dat ook een van uw missies om dat te doorbreken? Absoluut. Daar kijken we natuurlijk met voorrang naar. En dan zeggen we, system says no. Het systeem mag het niet. Ja, precies. Ja, dat is wel mooi gesproken. En ik kijk daar over het algemeen met grote mildheid, want ik realiseer me elke dag al die systemen waar we mee te maken hebben, die zijn niet gemaakt voor de transitie. Dus ook het voorbeeld wat u noemt, bedrijven die op een bedrijventerrein willen elektrificeren. Ja. Dat is een manier om van het gas af te komen en een productieproces duurzaam te maken. En dan willen ze het net op. En dat kan dan niet, want er is congestie. Ze kunnen geen aansluiting krijgen voor de gevraagde capaciteit. Ja. Dan gaan ze elkaar aankijken. Dan willen ze energie delen, samen opwekken, samen gebruiken. En ja, daar zijn de spelregels niet voor gemaakt. Dus dan moet je het gesprek voeren met de minister en zeggen, die spelregels moeten anders. Nou is er in één opzicht goed nieuws. Er ligt een wetsvoorstel in de Kamer. Dat heet de Nieuwe Energiewet. Ja. Daar worden die spelregels voor het delen van energie al opgerekt. Vraag is of dat voldoende is. Daar kijken we ook naar. Is dat controversieel of wordt dat behandeld? Nee, dat is heel fijn. Gelukkig heeft de Kamer onlangs besloten om de behandeling van dit wetsvoorstel gewoon voor te zetten. Ja. En daar hebben we ook werk van gemaakt. Want deze zomer heb ik een maatschappelijke alliantie gesmeed. Samen met 25 partijen van VNO-NCW tot Greenpeace hebben een brief naar het parlement gestuurd toen we zagen dat het kabinet viel met eigenlijk één pleidooi: ga alsjeblieft door met het staande klimaatbeleid. Want dat hebben mensen en bedrijven hebben dat gewoon nodig. Ja. Bijvoorbeeld die ruimte voor het delen van de regels van energie. Maar het geldt ook voor de middelen van het Klimaatfonds. Daar zitten op allerlei plekken ondernemers, publieke uitvoerders te wachten dat er de kogel door de kerk gaat. Dus zou het parlement besloten hebben om de boel stil te leggen, dan verliezen we een jaar, komt de boel tot stilstand en dan komen we in de vertraging. En wij zijn, zoals u terecht zei, van de versnelling. Ja, en de verbinden. U noemde het al eventjes net, die fossiele subsidies. Dat is natuurlijk waar die demonstranten op de A12 dagelijks tegen protesteren. Dat anders moet. Nou, volgens mij bent u het met ze eens dat die fossiele subsidies van tafel moeten. Maar kan dat ook snel? Nou, volgens mij is iedereen het over eens. En eerlijk gezegd al vele jaren. Want dit thema, ik ken het al 25 jaar. De afspraak begin jaren 90 was al de vervuiler betaald. Ja. Dus als jij gas of kolen verbrandt en je stoot CO2 in de lucht, dan moet je daarvoor betalen. Want anders gaat die economie nooit een andere kant op lopen. Dan gaat duurzaamheid niet lonen. Dat was het grondbeginsel van het klimaatbeleid. Dat heet ook wel beprijzing. Dat is ook een hoeksteen van het klimaatbeleid. Vindt iedereen al vele jaren. En dan is het natuurlijk gek dat je soms uitzonderingen maakt op dat beginsel de vervuiler betaalt. En die fossiele subsidies, dat is een andere manier om eigenlijk hetzelfde te zeggen. De vervuiler betaalt niet of betaalt maar heel weinig. Grote bedrijven krijgen allerlei kortingen. En ja, er zijn altijd allerlei kortingen en die blijven dan nog een tijd bestaan. Of geldt bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Daar geldt een internationaal verdrag uit 1944 wat zegt: luchtvaart wordt niet belast, geen accijns, geen btw. Ja, maar dan moet je ook niet gek staan te kijken dat zoveel jaren later de luchtvaart nog maar hele kleine stappen heeft gezet om iets te doen aan klimaat, want het is veel te goedkoop. Die tijd is voorbij, zegt u ook met zoveel woorden. Ben ik toch benieuwd, want er zitten regelmatig in dit programma vertegenwoordigers van die bedrijven of zelfs de bazen van die bedrijven. En ik hoor ze elke keer zeggen: luister, pas op met wat je doet, welke maatregel je neemt om dit te veranderen, want straks zijn deze grote bedrijven niet meer in Nederland. En dat vinden we, dat moeten we met z'n allen, laat ik het zo zeggen, heel jammer vinden. Zou dat jammer zijn, wat u betreft, ook als bedrijven vertrekken doordat je dit verandert? Nou ja, kijk, als dat de consequentie is van ingrijpen, maar dat geldt eerlijk gezegd voor al het nationale beleid of al het beleid wat je in Europa doet. Hè, als bedrijven dan vervolgens een handeltje oppakken en zeggen: nou, ik ga naar Afrika of ik ga naar Azië toe. Ja. En ik ga daar op dezelfde manier produceren. Nou, dan heb je daar voor het klimaat geen winst mee. En wij zijn wel werkgelegenheid en productie zijn we kwijt. Dus daar schiet je niet zoveel mee op. Nou heb ik ook goed gelezen een mooi rapport van het Centraal Planbureau. Die heeft afgekeken hoe gaat dat nou eigenlijk de afgelopen jaren. Want dit grote thema speelt eigenlijk al veel langer. Wat doe je met je nationale economie? Wat doe je met je Europese economie? Hoe ver kan je uit de pas lopen? Kan je voorop lopen? Kan je de vergroening aanjagen? Dan zegt het Centraal Planbureau: nou, het valt eerlijk gezegd wel mee. Wat valt mee? Het valt mee dat bedrijven meteen de grens overgaan en zeggen: nou, tabé, ik ga elders produceren. We hoeven er niet zo bang voor te zijn met zoveel woorden, zegt u. Maar er is een ander punt wat denk ik relevanter is op dit moment. Er zijn verschillende landen wereldwijd, denk aan Amerika, maar het geldt ook voor andere geïndustrialiseerde landen, die behoorlijk gas geven om die metafoor maar te gebruiken met hun verduurzaming van hun industrie. Dus volgens mij hebben we sowieso haast om te zorgen dat de industrie die we hebben, dat die mee kan in de transitie. Dat is een ingewikkeld vraagstuk. Er is heel veel voor nodig. Daar heb je infrastructuur voor nodig. Goede afspraken tussen industrie en kabinet. Mm-hmm. Ja, en daar zie je dat dat... Nou, van de buitenkant hoop ik maar dat ze ook daar de versnelling weten in te zetten. Want dat hebben we heel erg nodig. En ik denk, dat geldt ook voor de welvaart van de toekomst. Die moet groen en duurzaam zijn, zonder emissies. We hebben straks ook producten nodig. We hebben een industrie nodig. Dus dat je niet van vandaag op morgen die fossiele subsidies in één keer afschaft... dat snap ik heel goed. Maar dat je er wel druk op de ketel zegt... jongens, het moet nu echt afgelopen zijn. Want we wachten ook al zo lang. Daarom zei ik al dat debat over fossiele subsidies... dat loopt al decennia. Maar dan toch even, je zit in een programma waar het vaak over geld gaat. En dat is, laat dat nou ook de bottleneck vaak toch zijn in dit soort kwesties. Want het kost gruwelijk veel geld. Ik noem maar even een Tata Steel om te vergroenen. Dan zegt Tata Steel, luister, wij willen dat de overheid daaraan meebetaalt. Is dat een terechte eis die zo'n bedrijf neerlegt? Maar dat is daarom is die beprijzing ook zo belangrijk. Kijk, op het moment dat we zeggen... we gaan CO2, de uitstoot van CO2, echt serieus beprijzen. Tenminste 100 euro per ton. Wat nu ongeveer de prijs is in de Europese emissiehandel. Mm-hmm. Of we maken er 200 euro van. Mm-hmm. Doen het echt stevig. Ja. Dan worden duurzame alternatieven... die natuurlijk uit de hoek moeten komen van de innovatie. Dan moet je gaan opschalen, dan moet het langzamerhand goedkoper worden. Dan worden dat soort alternatieven vanzelf veel betaalbaarder. Maar vindt u die claim terecht dat Tata Steel zegt... wij willen dat de overheid er maar aan meebetaalt? Want simpelweg hebben wij dat geld helemaal niet... zei de topman nog vorig jaar in deze uitzending. Nee, kijk, op het moment dat er geen dividenden worden overgemaakt... dan is het heel aanwijsbaar dat een bedrijf geen geld over is, heeft. Dus ik zou zeggen, voor elke overheid, ook voor de Nederlandse geld... goed kijken naar hoe bedrijven er financieel voor staan. U zegt, ze moeten gewoon stoppen met dividend uitkeren... en dat geld in een vergroening steken. Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat dat een maatstaf is om te bekijken... hebben bedrijven nou wel of geen geld over voor de transitie. Daarnaast lijkt me heel erg van belang als we Tata zouden helpen... en de minister is op dit moment in gesprek met Tata... in het kader van de zogeheten maatwerkafspraken... Dan lijkt mij heel erg van belang dat dat niet alleen Tata helpt... maar dat je ook echt kan aanwijzen... dat is goed voor de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid, voor de regio. De vervuiling gaat daar stoppen. En we leggen daarmee ook infrastructuur aan... waar ook andere bedrijven iets aan hebben. Okay. Kijk, we moeten niet alleen bezig zijn met het vergroenen van wat we al hebben... of het nou Tata Steel is, of Dow Chemical, of Yara, de kunstmestfabrikant. Maar we moeten ook vooral ruimte bieden aan de echte duurzame ondernemers... die nu vaak nog in de marge zitten. En laten die duurzame ondernemers nou zo vaak last hebben... van het feit dat er geen goede prijzen zijn op de markten. En waarom komt dat? Omdat CO2 vaak nog onvoldoende beprijsd wordt. Daarom is die beprijzing ook elke keer zo belangrijk. Dan op een gegeven moment gaat de markt reageren. Dan komen de echte duurzame alternatieven vanzelf bovendrijven. En ja, dat zijn de werkgelegenheidskampioenen van overmorgen. Maar focus eigenlijk te veel op die grote jongens. Terwijl de kleine ondernemers staan te trappelen met heel veel goede ideeën. Er gaat heel veel aandacht uit naar de bestaande economie. En die toekomstige economie kunnen we nog niet zo goed beetpakken. Maar ik vind dat van een minstens even groot belang... als goed kijken naar wat doe je met bestaande productie... zoals bijvoorbeeld bij Tata. Ja. Mag ik u hartelijk danken, Kees Vendrik... van het Nationaal Klimaatplatform voor dit gesprek. Dank je wel. Geld of je leven... Ja, dan naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die is de afgelopen 2 jaar, ondanks alle aandacht voor dat onderwerp, niet kleiner, maar juist groter geworden. Voor hetzelfde werk verdienen mannen nu gemiddeld 7,4% meer dan vrouwen. 2 jaar geleden was dat nog 5%. Dit jaar is er een nieuwe EU-richtlijn van kracht geworden. De vraag is of die loonkloof gaat dichten. Dat ga ik vragen aan D66-europarlementariër Samira Raffaella en CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Maar ik begin eventjes bij Petra de Vries. Petra de Vries, goedemiddag. U bent onderhandeltrainer en geeft mensen advies over loononderhandelingen. Mijn vraag is eigenlijk, ziet u dit ook in de praktijk, wat ik nu net allemaal noem? Ja, dat zie ik eigenlijk wekelijks in de praktijk. Ja. En kunt u voorbeelden noemen? Ja, zeker. Een van de vele oorzaken van de loonkloof is het feit dat vrouwen gemiddeld op een veel lager salaris starten dan mannen. En dat zie ik. Ik geef les aan jonge mensen die bijvoorbeeld als trainee in een grote organisatie aan de slag gaan. Die werken dan 2 jaar op allerlei verschillende afdelingen binnen dat bedrijf. En daarna kunnen ze intern solliciteren op een vaste functie. Ja. Nou, en in die onderhandelingen voor die vaste functie krijgen vrouwen veel vaker een zogenaamde aanloopschaal voorgesteld. Met het idee, je moet het eerst maar even laten zien. En de jonge mannen in dezelfde situatie krijgen veel vaker directe schaal aangeboden die bij de functie hoort. omdat ze beoordeeld worden op hun potentieel. Oké, dus zegt werkgevers beoordelen mannen anders op hun potentieel dan vrouwen. En dus starten die vrouwen lager. En dus is die kloof al aan het begin van een carrière een werkelijkheid. Zeker, ja. Ja. En wat zeggen werkgevers dan als vrouwen daarover aan de bel trekken? Nou, deze jonge vrouwen aan het begin van hun carrière, die trekken daar niet zo vaak over aan de bel. Als ze bij mij in de training zijn, dan stimuleer ik ze natuurlijk om te communiceren, om zoveel mogelijk informatie en ervaringen uit te wisselen met de mannen in de groep. En om vragen te stellen over, gewoon, wat verdien jij? In welke schaal ben jij gestart? Ja. Piet Fortuyn van de vakbond CNV, ik neem aan dat dit herkenbaar klinkt. Ja, dat is herkenbaar. Ja, helaas. Je ziet inderdaad het verschil. Overigens niet altijd op aanloopschaal en de functionele schaal. Maar je ziet inderdaad dat mensen vaak verschillend worden ingeschaald op het moment dat ze binnenkomen. En dat verklaart voor een groot gedeelte wel het verschil in de beloning. Kijk, dat aan de hand was, we hebben het wel eens vaker over gehad in dit programma ook, dat wist ik wel. Maar dat het notabene groter is geworden, dat verschil. Verbaast u zich daar ook over, meneer Fortuyn? Of had u dat wel zien aankomen? Nee, dat vind ik echt verbazingwekkend. Dus dat is heel verrassend uit dit onderzoek. Ja, en het is complex, hè? Het is een inschaling, maar je ziet het ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je ziet het ook overigens bij praktisch opgeleide en theoretisch opgeleide. Ook daarin zie je verschil. Dus wat dat betreft, iemand die aan de start van zijn carrière staat, is het erg belangrijk dat je dan gelijk aan de streep bent. Maar ja, transparantie in onze beloningssystematiek is best wel lastig in Nederland. Nou, daarvoor kijk ik dan eventjes naar Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66. Want een paar maanden geleden is er dus een Europese richtlijn aangenomen voor meer loontransparantie. Wat houdt die richtlijn in? Dat klopt inderdaad. Wij hebben gewerkt aan een nieuwe wet over loontransparantie. En die is sinds deze zomer van kracht. Dus de lidstaten hebben nu 3 jaar om dat te implementeren. En we hebben daar 3 dingen mee geregeld. Namelijk het recht op informatie voor alle werknemers in de Europese Unie, ongeacht hoe groot het bedrijf is. We hebben een rapportageverplichting voor bedrijven vanaf de 100 werknemers. Daaronder mag je vrijwillig meedoen. En lidstaten mogen dus boetes uitdelen als structurele ongelijkheden zijn aangetroffen binnen bedrijven. Dus als er een te hoge genderloonkloof is. Oké. Maar dan even concreet. Kijk, er is nog een lange weg te gaan. Want lidstaten moeten dit nog allemaal via wetgeving vast gaan leggen. Dat kan ook nogal weer even duren. Maar als dit werkelijkheid is, ik ben een individuele werknemer. Bijvoorbeeld, er is een vrouw in mijn bedrijf en die wil weten of zij minder verdient dan een mannelijke collega. Dan moet zij die informatie kunnen krijgen? Ja, absoluut. Zij moeten informatie kunnen krijgen. Dat regelen we nu dus ook bij wet. Ik vind overigens dat nu in de situatie van Nederland toch echt wel eerder mag beginnen met het implementeren van deze wet. Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet die 3 jaar te wachten. Ik denk dat de cijfers op dit moment zorgwekkend zijn. Overigens zag ik deze trend wel aankomen. Want Nederland, die doet het toch niet zo heel goed als het gaat om de genderloonkloof in het algemeen. Dus die informatie die had ik. En ik verbaas me dus ook niet over de informatie. En wat mij betreft is dit het signaal dat Nederland toch echt snel aan de slag gaat met deze wet. Want als er nu een vrouw is in mijn bedrijf die wil weten of ze minder verdient dan haar mannelijke collega, dan heeft ze nog geen recht op die informatie. Nou, in principe zou die informatie wel gewoon gegeven moeten worden. Maar we zien in de praktijk dat er een taboe heerst en dat het gewoon niet altijd even veilig en makkelijk gaat om die informatie te krijgen. En nieuw aan deze wet is inderdaad dat we dat nu echt bij wet hebben geregeld. Je hebt altijd recht op informatie over hoe je wordt betaald en waarom. Maar het verschil is nu dat je vergeleken mag worden met andere collega's binnen bijvoorbeeld dezelfde functiegroep. Ja. En je moet dan ook die informatie ontvangen. En dat gebeurt gewoon vaak niet in de praktijk. Nee. Meneer Fortuyn van vakbond CNV, ik hoor die werkgever al denken. Want als ze dat met de billen bloot moeten, laat ik maar zeggen, om die informatie te geven, en dat is niet gelijk, dat er dan toch een argument komt van jouw situatie is niet helemaal gelijk als die van jouw mannelijke collega. Kortom, is elke werknemer wel gelijk? Dat is natuurlijk de vraag. Er wordt misschien altijd wel gezocht naar een argument om dat verschil in salaris goed te praten. Dat is ook zo. En voor deel zijn het natuurlijk ook appels en peren. Kijk, op het moment dat 2 mensen, een man en vrouw, op dezelfde manier binnenkomen, dan is dat heel makkelijk te doen. Het voorbeeld dat we net hoorden met de trainee, dan is dat heel makkelijk. Maar op het moment dat mensen binnenkomen met veel ervaring of weinig ervaring of werkervaring bij een andere werkgever, dan wordt dat onderhandeld. Hoe hoog kom ik in het loongebouw? De salarissen zijn in zoverre transparant te krijgen als het gaat over loongebouwen en functiehuizen. Alleen, ja, hoe hoog kom je binnen op het moment dat er appels en peren zijn? Ja, en dan wordt het inderdaad onderhandelen. En dan zie je inderdaad het verschil tussen mannen en vrouwen. Tussen theoretisch en praktisch opgeleide. En dan wordt er verschillend ingedeeld in het functiehuis. Maar gaat dit wel werken dan als je dit wettelijk vastlegt? De wet gaat het niet alleen oplossen. Het gaat ook heel veel over het gesprek. Ik denk dat medezeggenschap, ondernemingsraden daar ook een rol hebben. Van wees transparant, laat zien hoe het gebeurt. Ja, misschien ook collega's onderling. Hè? In Nederland is er ook een cultuur. Wij praten niet met elkaar over het salaris. Van, je vertelt niet altijd een collega van wat verdien jij en wat verdien ik. Vaak weten dus mensen het ook niet van elkaar. Dat is ook een stukje Nederlandse cultuur. Dus een wet alleen lost het niet op. Nee, maar en nog even over die criteria. Mevrouw Ravela. Als ik zo vrij mag zijn. Wij hebben natuurlijk ook in deze wet geregeld dat we aan de slag gaan met objectieve criteria. Dus het kan een criteria zijn, hè, dat je aantoonbaar meer ervaring hebt. Dat je aantoonbaar langer in een bedrijf werkt. Dat je aantoonbaar meer training of expertise hebt opgedaan. Of er wordt gekeken naar studieachtergrond. Nou, de zogeheten objectieve criteria, dat mag. Mm-hmm. Maar in de praktijk zien we dat zelfs na het handhaven van dit soort criteria, er toch een onverklaarbare genderloonkloof in een bedrijf is. En dat is dus precies wat we gaan oplossen met deze wet. Ja. De onverklaarbare loonkloof. Ja. Hoe is het in het Europees parlement geregeld? Verdient u net zoveel als uw mannelijke collega? Nou, ik wel in dit geval, van Europarlementariër tot Europarlementariër. Dat kunt u ook gewoon googlen, dus daar zit verder niet veel verschil in. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld medewerkers, ook in het Europees Parlement en alle Europese instellingen, dan durf ik wel met zekerheid te zeggen dat daar ook een loonkloof te vinden is. Alle instellingen, alle organisaties zullen eraan moeten geloven. Dus wij hier ook in Europa. Ja. Ja, Petra de Vries, onderhandeltrainer. Als er nu iemand luistert en die heeft het gevoel dat hij te weinig verdient ten opzichte van zijn collega, wat zou uw advies zijn? Mijn advies is altijd om in gesprek te gaan. Om altijd aan je collega's te vragen, wat verdien jij? Ja, dat moet je gewoon vragen, ook al zegt u. Want dat is best wel, zoals we net hoorden van meneer Fortuyn, best wel een impertinente vraag in Nederland. Ja, vind je het impertinent? Het is een taboe. Ja. Het is een taboe. Het is een taboe. Ja. Maar je mag best van je mannelijke collega's verwachten dat ze de vrouwen hierbij helpen. Het is niet alleen een vrouwenprobleem, loonkloof. Dus u zegt tegen alle vrouwen die denken dat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega, vraag gewoon aan die collega wat hij verdient. Duidelijk advies van de onderhandeltrainer Petra Vries. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor deelname aan dit gesprek. Petra Vries, Samira Ravela en Piet Fortuyn. En ook Kees Vendrik van zojuist. Tot zover Geld of Je Leven. Hier zo één vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal, Luc de Jong. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wat een fijne voorzet ook, zeg. Luister morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV Sevilla. Wie luistert, weet meer. Jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hard van Nederland. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanavond bij Human de serie, bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Hun vreugde, verdriet en soms ook wanhoop. Vanavond vlamt de ongewone love story van Christian en Zeen op met een huwelijksaanzoek. Bij ons op het AZC. Om 22:50 bij Human op NPO 2. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Het is weer Go Toyota.